Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 29 listopada. Przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Odprowadź i Mela Koteluk z listy przebojów trójki. Niezmiennie polecamy i zapraszamy do głosowania ostatnio Mela z miejsca czwartego na pierwsze. To raz, a dwa z naszej płyty tego tygodnia. Kolejne płyty dla Państwa jeszcze przed południem i po południu polecamy i zapraszamy Państwa do wysłuchania kolejnych utworów z migawki. Teraz pan synaptyk ma głos. Bardzo prosimy. Ranek mglisty, uważajmy na wschodzie i na północnym wschodzie. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów i osadzająca szać. A w dzień pogodnie, choć miejscami na krańcach zachodnich. Rano także na północnym wschodzie może się chmurzyć. A wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty. Na zachodzie do 55, w rejonach podgórskich do 60. Na wybrzeżu do 70 km na godzinę wiatr południowy i południowo-wschodni. Ciśnienie wysokie, ale spada. W południe w Warszawie wyniesie 1023 hektopaskale. Na termometrach w dzień od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, około minus 2 w centrum, około minus 2 w większości regionów. Najwyższa temperatura na południowym zachodzie do plus 3 stopni. Wiele ważnych spraw nierozwiązanych, tłum przyjaciół twych, tak uwielbianych, nie dadzą ci zapomnieć choćby na chwilę. Miałeś niemal wszystko wokół siebie, nieraz czułeś się jak w siódmym niebie. Opowiem ci w paru prostych słowach, proszę uwierz mi. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, nie pamiętasz o tym. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, jak naprawdę żyć. Ledwo jedna chwila i robisz co chcesz, lecz nie wystarczy być i ty dobrze to wiesz. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, może przestań śnić. Nie najważniejsze jest, co tu i teraz. Nigdy nie masz dość, widziałeś nieraz ogromny tłum. I każdy z tych ludzi wiedział, kim jesteś ty. Chciałbyś w końcu mieć i jak najprędzej u stóp cały świat, bo pragniesz więcej, lecz wtedy, gdy ktoś cię obudzi znów, zaufaj mi. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, nie pamiętasz o tym. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, jak naprawdę żyć. Ledwo jedna chwila i robisz co chcesz, lecz nie wystarczy być i ty dobrze to wiesz. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, może przestań śnić. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, nie pamiętasz o tym. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, jak naprawdę żyć. Ledwo jedna chwila i robisz co chcesz, lecz nie wystarczy być i ty dobrze to wiesz. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, może przestań śnić. Osiem minut po godzinie piątej. Co dziś przed nami? Prezydent podczas obchodów Dnia Podchorążego w Warszawie wręczy nominacje generalskie. Akty mianowania na pierwszy stopień generalski odbierze dwóch dotychczasowych pułkowników. Tadeusz Szczurek i Tomasz Szubrycht. Obaj to rektorzy wojskowych uczelni. Rektor komendant Tadeusz Szczurek kieruje Wojskową Akademią Techniczną. Drugi z oficerów, który odbierze dziś z rąk prezydenta nominację, to Tomasz Szubrycht, rektor komendant Akademii Marynarki Wojennej. Oficer funkcję tę pełni od 2015 roku. Przypomnijmy, inicjatorem nocnego ataku na Belweder w 1830 roku był podporucznik Piotr Wysocki. Dziś podczas obchodów Dnia Podchorążego prezydent obie nominacje wręczy w wyjątkowym właśnie momencie. Święto to jest obchodzone w polskim wojsku na pamiątkę wydarzeń z 29 listopada 1830 roku, kiedy to podoficerowie właśnie Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie rozpoczęli akcję powstańczą atakiem na Belweder, wtedy siedzibę rosyjskiego dowódcy Armii Polskiej, wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza Romanowa. Młodzi wojskowi rozpoczęli tym aktem powstanie listopadowe. Obecnie Dzień Podchorążego obchodzony jest przede wszystkim na uczelniach wojskowych. Organizowane są tam m.in. bale podchorążych, inscenizacje Nocy Listopadowej oraz wystawiane są warty honorowe właśnie w historycznych mundurach z 1830 roku. Drugi dzień Międzynarodowego Kongresu Impact Fintech 2018. To łódzkie spotkanie poświęcone jest szeroko pojętej transformacji cyfrowej przyszłości oraz cyfrowych finansów. W kongresie biorą udział eksperci, naukowcy, politycy, przedstawiciele banków i innych instytucji finansowych, także przedsiębiorcy, inwestorzy i startupy. To jedno z najważniejszych wydarzeń tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. W Krakowie dr Wanda Pułtawska odbierze nagrodę Świadek Historii przyznaną przez Instytut Pamięci Narodowej. Ceremonia uhonorowania laureatów 7. edycji tego wyróżnienia odbędzie się o 14:00 w Muzeum Historycznym. Wanda Pułtawska jest doktorem psychiatrii oraz działaczką na rzecz obrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Przez kilkadziesiąt lat zajmowała się poradnictwem małżeńskim i rodzinnym. Wykładała w Papieskiej Akademii Teologicznej, była przyjaciółką i współpracownicą papieża Jana Pawła II, została odznaczona orderem Orła Białego. W Warszawie odbędzie się pogrzeb Andrzeja Gmitruka, trenera boksu i selekcjonera, także komentatora sportowego. Te uroczystości rozpoczną się po 13:00 mszą w kościele pod wezwaniem świętego Wincentego a Paulo przy świętego Wincentego w Warszawie. Następnie kondukt żałobny przejdzie na cmentarz Brudnowski. Andrzej Gmitruk zmarł 20 listopada po pożarze w swoim domu pod Warszawą. Miał 67 lat. W czasie ponad 40-letniej kariery był trenerem wielu utytułowanych polskich pięściarzy, między innymi Tomasza Adamka, Andrzeja Gołoty i Artura Szpilki. Gmitruk cieszył się wielkim szacunkiem swoich podopiecznych. Trener pięściarstwa Edward Król wspominał zmarłego selekcjonera jako znakomitego psychologa, który cenił ciężką pracę i był pogodnym człowiekiem. Wiele z tych wydarzeń z kraju, z zagranicy, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. Teraz 11 minut po 5:00. Na ziemi i w wodzie. Anna Maria Jopek i Branford Marsalis. Patrz i słuchaj. 16 minut po godzinie 5. Patrzymy, słuchamy, szeleścimy prasą. Zaczniemy od Rzeczpospolitej, która przynosi informację o tym, że fiskus zgadza się, by firma rozliczyła wszystkie raty, jeśli umowę na auto podpisze przed końcem roku. Jak podaje gazeta, choć Ministerstwo Finansów zmieniło przepisy dotyczące leasingowanych samochodów, daje szansę tym, którzy chcą uratować podatkowe korzyści. Wystarczy, że do końca roku podpiszą umowę leasingu, auto mogą odebrać później. Tak wynika z odpowiedzi resortu finansów na pytanie Rzeczpospolitej, a chodzi o samochody osobowe powyżej 150 tysięcy złotych. Gazeta podaje, że w przyszłym roku przedsiębiorcy zaliczą do podatkowych kosztów tylko część rat leasingowych. Przykładowo, jeśli leasingują auto za 300 tysięcy złotych, odliczą połowę raty. Leasing da się uratować podatkowe korzyści, to zapowiada dzisiejsza Rzeczpospolita. Wieści z rynku motoryzacyjnego, także z dziennika Gazety Prawnej. Sprzedamy ponad 1 000 000 samochodów elektrycznych rocznie, począwszy od 2025 roku, zapowiada jeden z największych koncernów motoryzacyjnych. Od aut na prąd nie ma odwrotu, przekonuje inny gigant. Problem w tym, że elektryczna przyszłość motoryzacji, przynajmniej w Polsce, jest zasnuta chmurami. Co będzie paliwem przyszłości? Razem z zimą wraca temat smogu, który ma być również zasługą zdezelowanych samochodów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności. Policja organizuje akcję odławiania kopcących aut. Kierowcy tracą dowody rejestracyjne, sypią się mandaty i na drugi dzień jest po staremu. Jako receptę na kiepskie powietrze lansuje się od pewnego czasu pojazdy elektryczne. Nawet rząd ogłosił plan elektromobilności przewidujący wprowadzenie na rynek narodowego auta na baterii. Okazuje się jednak, że postawienie wszystkiego na auta elektryczne nie musi wyjść na zdrowie. Czarne chmury nad autami elektrycznymi. Oto paliwo przyszłości lepsze niż prąd. Ciekawy artykuł z dziennika Gazety Prawnej. No jeszcze puls biznesu. Temat równie korespondujący z pozostałymi, o tym, że morska energetyka wiatrowa mogłaby być polską specjalnością, tak wynika z raportu Forum Energii. Energetyczny think tank szacuje, że do 2035 roku możliwe byłoby uruchomienie od 8 do 10 gigawatów mocy na polskim morzu, a w dłuższej perspektywie ten potencjał może być jeszcze większy. Opublikowany przed tygodniem projekt polityki energetycznej państwa zakłada zaś, że do 2040 roku na Bałtyku powstaną farmy o mocy ponad 10 gigawatów. Forum Energii przekonuje, że branża potrzebuje specjalnego programu rozwoju energetyki morskiej, uwzględniającego m.in. kwestie związane z przyłączeniem instalacji do sieci i rozwojem tej sieci, głównie na północy kraju. Polska silna wiatrakami. Tak tytułuje swój tekst Puls Biznesu. Trzy tematy z trzech tytułów, a więcej z prasy przed godziną 7 w porannej audycji. Polecamy i zapraszamy. Tymczasem 18 po 5. Ponoć rodzi się przeponą. Urodziłem 10 płyt, 6 solo. Wiesz, kolo chyba sporo. Nadal żaden ze mnie solosz. Bo to nie wstyd, ani też nie żaden honor. Co po niektórych ciągle bolą. Będą drwić, drapać do krwi, sypać solą. Składam pokłony z pokorą. Stokrotne dzięki za wszystkie dźwięki moim idolom. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super. Wystarczy głośnik. Nie gorsza, nie lepsza,

The Cure na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Ciąg dalszy wybranych wydarzeń z historii. A tych wydarzeń sporo. O kolejnej 188. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego już mówiliśmy. W 1849 roku urodził się John Fleming, brytyjski radiotechnik i elektronik, profesor na University College of London, wynalazca diody. Eksperymentując z żarówką i dodatkową płytką podłączoną do różnych napięć, odkrył zjawisko prostowania prądu. Zmarł w 1945 roku. 141 lat temu Thomas Edison zaprezentował fonograf, jedno z pierwszych urządzeń służących do zapisu i odtwarzania dźwięku, poprzednik gramofonu. 119 lat temu w Hiszpanii powstał kataloński klub FC Barcelona. W 1921 roku urodził się Zdzisław Leon Stroiński, pseudonim Marek Chmura, poeta pokolenia Kolumbów, żołnierz Armii Krajowej. Zginął w sierpniu 1944 roku w Powstaniu Warszawskim na Starówce wraz z poetą Tadeuszem Gajcym. W 1924 roku zmarł włoski kompozytor Giacomo Puccini. W 2006 roku zmarł Leon Niemczyk, aktor grający w ponad 400 filmach. Wspominamy artystę w 12. rocznicę śmierci. 8 lat temu zmarła Irena Anders, aktorka, artystka rewiowa, pieśniarka, działaczka polonijna w Wielkiej Brytanii, żona generała Władysława Andersa. 27 minut po godzinie 5. Muzyczny kalendarz przynosi kolejne urodziny. 85., które obchodzi dziś John Mayall. John Mayall, w rocznicę urodzin artysty. No, dzień dobry, z pozdrowieniami. Bardzo dziękujemy panu Pawłowi. Jak dobrze obudzić się przed pierwszą zmianą właśnie z trójką z Rzeszkich, Iwanowic Małych w województwie śląskim. Minus 8, rozgrzewająca muzyka. No i zdaje się, że mamy rekord zimna. To minus 8 to taka fraszka i graszka, bo zdaje się, że nasza wierna słuchaczka pani Magda z Żywiecczyzny informuje o jakimś arktycznym podmuchu. Chyba. Bo na Żywiecczyźnie minus 13 stopni, ale też z gorącymi pozdrowieniami. To teraz już po 5.30 pan synoptyk z fachowych obserwacji i prognoz. Ranek mglisty, uważajmy na wschodzie i północnym wschodzie lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów i osadzająca szać, a w dzień pogodnie, choć może się chmurzyć na krańcach zachodnich i na północnym wschodzie. Wiatr miejscami porywisty, miejscami, czyli na wybrzeżu, na krańcach zachodnich oraz w rejonach podgórskich do 70 km na godzinę. Wiatr południowy i południowo-wschodni. Ciśnienie wysokie spada w południe w Warszawie, wyniesie 1023 hektopaskale. Najniższa temperatura w dzień, w najcieplejszym momencie dnia. No tak to pan synoptyk sobie wymyślił. Dziś od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, minus 2 w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura na południowym zachodzie do plus 3. W muzycznym trójkowym kalendarzu z najlepszymi życzeniami. Oczywiście także pamiętamy o tym, że Wallis Buchanan artysta, multiinstrumentalista grający na didgeridoo, instrumencie dętym australijskich aborygenów, kończy 53 lata. Też z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Pan Andrzej potwierdza, że na południu mroźno w Barzanowicach koło Cieszyna, słupek zjechał do minus 10 stopni. To takie zimno, pani Magda pewnie uśmiecha się, północna Norwegia też na nasłuchu. Zima jest, tak w skrócie. Jeszcze pan Wojtek Lodziarz zastanawia się, czy lodziarze powinni odzywać się w taką pogodę. Tak po cichutku zgłasza, że w Rawiczu tylko minus 4, ale odczuwalna chyba minus 9. I pozdrawiam wszystkich gorąco, pan Wojtek Lodziarz. Bardzo pięknie dziękujemy także i za takie bicie w serce, może co bardziej zmrożone, ale jednak, kiedy to paka uchylona. Laocze w muzycznym kalendarzu, to już teraz słychać, Laocze słychać w tle. Wybrałem nagranie Kapitan Polska, bowiem dziś Michał Jastrzębski, perkusista, członek Laocze, kończy 37 lat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi, a na zakończenie jeszcze jedna data z muzycznego kalendarza. To już za chwilkę. Na budziku za 23:06. I'm shouting all about love. Well, they cheated you like a dog. They knew for the one who had made it so clear all those years ago. Talking all about how to give, they don't act with much honesty. Wspomnienie George'a Harrisona w 17. rocznicę śmierci zamyka dzisiejsze muzyczne kalendarium. Są jednak jakieś dobre tego strony, że jest aż minus 4 w Bydgoszczy, podpowiada pan Jacek, bo to prawie 10 więcej niż w Żywcu. No i tak jest smutek, kawa gotowa, ale nie ma niczego do kawy. Może się zdarzy jeszcze, panie Jacku, może proszę poszukać tam gdzieś jeszcze. 16 minut pozostało do godziny 6. Czas na owsiankę. To pan Romek jak zwykle o tej porze. Tak się jakoś złożyło, że pasuje do country. Przygotował, przedstawi Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Billy Joe Spears, jak państwo już wiedzą, ma znakomity głos z lekką chrypką, z piaseczkiem. What I've Got in Mind, kompozycja Jacka Clementa, kowboja zresztą, to piosenka specjalnie dla niej napisana. Wiesz, co miałam na myśli, kochany? Otóż chciałabym z tobą wyjechać. Już jesteśmy tyle lat po ślubie, a wyjedźmy sobie może na przykład właśnie do Nowego Orleanu. Staniemy gdzieś w jakimś małym motelu, w kafejce napijemy się tak jak za dawnych czasów i będziemy po prostu razem tak jak kiedyś. What I've Got in Mind, Billy Joe Spears. There's a million things that we could do this evening. With all the nightlife and the the silver screen. Oh, we've got time, and we could take the town in. Or take a fast jet, baby, down to New Orleans. But what I've got in mind is a small cafe out of the way. Oh, but baby, let's don't stay. Selfish lover, I can't deny, but I loved you and I don't want to share you with any night lights or darling any other's eyes. But what I've got in mind is a small cafe out of the way. Billie Joe Spears zaśpiewała piosenkę o odnowieniu miłości. I ta następna Rogera Bowlinga, autora, kompozytora najwspanialszego przeboju Billie Joe, Blanket on the Ground, też nawiązuje do przeszłości. Na jakimś starym zdjęciu zobaczyła Chevroleta z 1957 roku. W tym Chevrolecie przecież tyle się rzeczy ważnych wydarzyło. Państwo wiedzą, że w dużych amerykańskich samochodach ci nastolatkowie w latach 50. rock'n'rollowi po prostu zaczynali swoje romanse. Korzystali z samochodów oczywiście pożyczonych od rodziców. Czasami rodzice mieli taki gest. A może to już był ich własny samochód, na który zarobili ciężką pracą jako młodzi dwudziestolatkowie. I to jest wspomnienie tej wspaniałej miłości. Teraz już takich samochodów nie robią. Ba, teraz już ta nasza miłość jest troszeczkę inna. 57 Chevrolet. To go. They still make 57 Chevrolets. They don't make cars like they used to. I wish we still had it today. The love we first tasted, the good love we're still living, we owe it to that old 57 Chevrolet. We owe it to that old 57 Kantry w budziku, nie uwierzą państwo, ale do usłyszenia, do jutra, za 8 minut 6. Znalazłem coś pod tę kawę. Nie powiem, że to może coś słodkiego i nie było mowy, że miało być zdrowo, ale jest coś takiego. Czwartek, 29 listopada, przed nami dziś Błażeja, Fryderyka, Darii i Saturnina. Wszystkim świętującym najlepsze życzenia. Dzień Podchorążego, obchodzony w rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. 333 dzień tego roku. Nim pójdę tam, skąd nie wróci nikt, żeby wspominać, jakie miał życie. Przed sobą mam jutro i dziś, czekają mnie i kuszą, by żyć. Najlepsza z kobiet, nieznanych mi, i noc najdłuższa, co nie zna świtu. Ta najważniejsza ze wszystkich płyt, a gdybym tak już nie zdążył z tym. Dziękuję Bogu za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z Nim. Dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze najcudowniejsze ze wszystkich miejsc, czym będą, gdy już zabraknie mnie. Dziękuję Bogu za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z Nim. Dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze ta kawa i ten dym. Dziękuję Bogu za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z Nim. Dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze ta kawa i ten dym. To na zakończenie jeszcze będziemy się mądrować mądrościami ludowymi. Wigilia Andrzeja, Andrzejki, a gdy święty Andrzej ze śniegiem przybierze, 100 dni śnieg w polu leży. Mądrość na dziś i też będziemy obserwować a propos tego śniegu. No, dziś pan synoptyk jakoś tak odpuszcza, ale jeśli chodzi o temperatury, no, szczegóły za kilka chwil po serwisie, a ten już za 5 minut o 6. Dziękujemy bardzo. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej, dobrego dnia i do jutra. Got mad at Bedford School. The teachers who taught me weren't cruel. I followed the rules of Bedford.